bieżącej ceny towarów i usług konsumpcyjnych, jak i do realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które ma miejsce w Polsce. To jest konsekwencja tego, że w grudniu ubiegłego roku, kilka tygodni temu, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach właśnie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Koszt tego roczny, tylko pamiętajmy, że w tym koszcie jest również ta tak zwana trzynastka, czyli to roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, będzie mniej więcej 9,5 miliarda złotych. To jest bardzo istotne świadczenie, bardzo ważne i to jest no, po prostu coś, co jest konieczne. No i to jest najwłaściwszy komentarz przed dniem babci, dziadka, bo to wszystkim seniorom się na pewno przyda. Sławomir Horbaczewski, Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję również. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 stycznia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zmiana warty za oceanem staje się faktem. Joe Biden będzie wieczorem 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. O przyszłe relacje polsko-amerykańskie pytany w salonie politycznym Trójki był europoseł PiSu Adam Bielan. W Sejmie dziś kolejne podejście do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Nowe ofiary mrozów. Wczoraj zginęły 3 osoby. O godzinie 18 czasu polskiego Joe Biden zostanie zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oto czy ta zmiana wpłynie na relacje na linii Waszyngton-Warszawa. Pytany w programie Trzecim Polskiego Radia był europoseł PiS Adam Bielan. Jak tłumaczył, jeśli Joe Biden będzie kierował się przede wszystkim interesem USA, to Polska zachowa ważną pozycję w amerykańskiej polityce zagranicznej. Gość salonu politycznego Trójki przypomniał, że za czasów administracji Donalda Trumpa współpraca polsko-amerykańska była bardzo dobra. Za kadencji administracji Donalda Trumpa stosunki polsko-amerykańskie były zdecydowanie najlepsze w historii. Zarówno jeżeli weźmiemy pod uwagę parametry współpracy militarnej, obecność żołnierzy amerykańskich, pomoc Amerykanów w unowocześnieniu polskiej armii, ale również stosunki gospodarcze, polityczne, wsparcie dla bardzo ważnej dla nas inicjatywy Trójmorza, blokowanie powstania gazociągu Nord Stream 2. To wszystko były działania, których nie obserwowaliśmy w takiej skali za czasów prezydenta Obamy. 78-letni Joe Biden obejmie urząd jako najstarszy prezydent USA w historii. Donald Trump podczas swojej inauguracji miał 70 lat, a Ronald Reagan 69. Najmłodsi byli 42-letni Theodore Roosevelt i 43-letni John Kennedy. Więcej o dzisiejszej uroczystości w Waszyngtonie przeczytają Państwo na portalu polskieradio24.pl. Właśnie powinno ruszać dwudniowe posiedzenie Sejmu, na którym m.in. posłowie mają zająć się wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej dwukrotnie próbowano wybrać następcę Adama Bodnara, za każdym razem jedyną zgłoszoną kandydatką była mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, czyli jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak Prawo i Sprawiedliwość. Obecnie kandydatami na nowego RPO są wysunięty przez PSL i Konfederację profesor Robert Gwiazdowski po raz kolejny. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Sejm ma także przeprowadzić m.in. drugie czytanie rządowego projektu ustawy w sprawie tzw. 14. emerytury. We wtorek z wychłodzenia zmarły 3 osoby, przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Łącznie od 1 listopada Komenda Główna Policji odnotowała 24 zgony z tego powodu. Dziś po kilku dniach mrozów od zachodu w kierunku centralnej i wschodniej Polski postępuje ocieplenie. W całym kraju mają występować dodatnie temperatury. Bożena Wysocka z RCB ostrzega jednak, że będzie to trudny dzień dla kierowców. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej możemy mieć do czynienia z marznącymi opadami, z gołoledzią, więc uważajmy na drodze. Chociaż, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe są w tym momencie przejezdne. Na drogach pracują pojazdy do zimowego utrzymania dróg. W mediach społecznościowych RCB przypomina, by w czasie mrozów ubierać się stosownie do pogody, reagować na osoby potrzebujące pomocy i nie rozgrzewać się alkoholem. Muzeum w Warmii i Mazur w Olsztynie będzie publikowało online wszystkie nowe eksponaty, które w zeszłym roku otrzymało od darczyńców lub je kupiło. Zbiory powiększyły się o 200 takich dzieł. Co roku muzeum organizowało w salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku ekspozycję pozyskanych zabudków. Teraz przeniesiono ją do sieci ze względu na pandemię.

co wciąż kręcąc mordą ocalić mnie chcą. Wolę masakrę. Wolę masakrę. Wolę masakrę. Chcę usłyszeć ten huk. Ośliźle przychylne i wciąż patrzą z troską, gdy płyniesz pod prąd. Ich łabice łaskoczą cię, gdy się zbliża wodospad, a ty wolisz masakrę. Proszę bardzo. Dzień dobry, jest 13 minut po godzinie 10, audycję realizuje Elżbieta Malinowska, ja nazywam się Michał Kirmuć, a przywitała nas masakra, w wykonaniu oczywiście zespołu Republika. To był tytułowy utwór z ostatniej płyty wydanej za życia Grzegorza Ciechowskiego, płyty, która zapowiadała piękny rozwój tego zespołu, ale jak wiadomo, niestety historia napisała inny scenariusz. Okej, lecimy dalej. Sting, I Can't Stop Thinking About You, ale w wersji koncertowej. Roll lights underneath the bed. Can't Stop Thinking About You, Sting w wersji koncertowej, bo czekamy cały czas na kolejne spotkanie z tym artystą na żywo. 30 kwietnia ukaże się nowy album zespołu Texas. Album będzie nosił tytuł High, no i już znamy z tej płyty utwór tytułowy. It's all about. You've got the answers, baby. There's no doubt you got high. You're still high. Spinning out of orbit in the pale moonlight. Your eyes are burning like a neon light. You're so high. You're still high. I'm gonna take my time. Społeczne. Dzieci na świecie nie mają łatwego dostępu do szkół. Są kraje, gdzie większość z nich nie umie czytać ani pisać. Gdyby nie pomoc, dzieci czekałby los tragarzy, pracowników fabryk, plantacji. Chcemy to zmienić. Od wielu lat już pomagamy, między innymi na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu, Kamerunie czy Nepalu. Budujemy relacje pomiędzy dziećmi a tymi, którzy chcą im pomóc. Ty też możesz zmienić ich życie. www.misjaszkolak.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Charming Mess i grupa The Black Crowes. Ten zespół w zeszłym roku obchodził jubileusz 30-lecia swojego debiutanckiego albumu Shake Your Money Maker. Wtedy mieli też ruszyć w trasę europejską, w trasę światową, przepraszam, ale niestety, jak wiadomo, COVID pokrzyżował te plany i zespół przesunął koncerty, miejmy nadzieję, na ten rok. Ale przy okazji tego jubileuszu dostajemy nową wersję albumu Shake Your Money Maker, poszerzoną między innymi o właśnie utwór Charming Mess. Jeśli chodzi o płyty nowe, bez wątpienia jedną z najważniejszych, która ukazała się w zeszłym roku, był nowy album Paula McCartneya. Well, I can find my way, I know my left and right, because we never close, I'm open day and night. I walk towards the light. light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my way. I know my left from right, because we never close. I'm open day and night. Find My Way z ostatniej płyty Paula McCartneya. Płyty pokazującej, że mimo 78 lat na karku, ten artysta ciągle jest we wspaniałej formie, ciągle jest kreatywny. No i co ważniejsze, potrafi, zachowując własny styl, też nie być obojętny na to, co dzieje się w muzyce dookoła niego. Wczoraj dotarła do nas zaskakująca wiadomość. Zespół Frontside stracił wokalistę. Aumann doszedł do wniosku, że najważniejsza w jego życiu jest rodzina i dlatego postanowił wycofać się z działalności scenicznej. No to teraz dla Państwa Frontside, ale właśnie bez Aumanna. Utwór, który kiedyś grupa zarejestrowała z Piotkiem Roguckim. Ewolucja albo śmierć. Siadaj, słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upadł. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. twarzą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę: ewolucja albo śmierć. Frontside i Piotr Ogucki. Ewolucja albo śmierć. W oczekiwaniu na informację, kto teraz stanie przed mikrofonem w zespole Frontside. Kolejny owoc takiej jednorazowej, chociaż może nie do końca jednorazowej, ale współpracy. W zeszłym roku pojawił się nowy utwór projektu Potaż, w którym gościnnie zaśpiewał Drapała. Łukasz Drapała, ten z Chemii. Rosną nam głowy, tak nieładnie już nie będą niewidzialne. Grożą zębami, bardzo jasna rzecz, że będzie nienormalnie. Hej, co ucho, dajmy się wygadać duchom. Nie dotykaj nic, oddaj głosy muchom, głosy być muszą. Hej, kiedy mosty być za co Kosmitko, Potash featuring Drapała. Z tego co wiem, w tym roku powinniśmy dostać nowy album projektu Potash. A co z Łukaszem? No ja czekam na kolejny utwór od Chemii, bo to już parę miesięcy upłynęło od premiery utworu Modern Times, a ciągle nic nowego panowie nam nie dali. Ale przyjdzie i na to czas. Jedna z płyt, która dla mnie jest szczególnie ważna, jeśli chodzi o podsumowanie zeszłego roku, to nowy album Fisza, Waldschmerz. Trochę żałuję, że nie odniósł takiego sukcesu, na jaki chyba zasługuje, zwłaszcza, że to jest bardzo nie tylko udana płyta, ale ważna, bo pożegnalna. Więc z tej płyty utwór tytułowy. Please let me introduce myself, I'm simply a man of our time. To live without reason or rhyme. I've reached the conclusion that we have all been deceived, and that our freedoms and democracy are not what they seem. Ogłoszenie społeczne.

Dreamer i Ozzy Osbourne. Nieprzypadkowo, bo zerkając do kalendarza, zauważyłem, że to dzisiaj, 20 stycznia w 82 roku, doszło do tego niesławnego incydentu z odgryzieniem głowy nietoperza podczas jednego z koncertów przez Ozziego. No dobrze, ale są ważniejsze daty. Dzisiaj mija 6. rocznica śmierci Edgara Fraser, lidera grupy Tangerine Dream. Przyznam Państwu, że miałem problem, jak wcisnąć muzykę Tangerine Dream do audycji trójkowo-rokowo, ale chyba się udało. Takie rockowe dźwięki także zdarzało się grać w grupie Tangerine Dream. Purple Haze z repertuaru Jimiego Hendrixa w 6. rocznicę śmierci Edgara Fraser. 9 minut do godziny 11, to jeszcze szybciutko Alanis Morissette. These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine, even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though